Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani kürkütük sarhoş, yerin içi bizde, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi, çok eskiden. Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üzerimizden. Geçen geçti, geçer geçti. Hadi geceyi söndür kalbim, şimdi uykusuzluk vakti. Gençlikte geceler gibi eskidendi. Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani görgütük sarhoş, gençliğimizse, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi, çok eskiden. Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken, eskiden de, çok eskiden de.